السلام ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين ولحافظهم او كما قال صلى الله عليه وسلم بہت محکم دشان بتانا نے کہ اس کو محترم بنایا وہ یوم جمعہ بخاری شریف کی روایت سے مان سکتا ہے دنیا میں قومیں تو بہت آئی امتیں بہت آئی لیکن ان امتوں میں بڑی امتیں تھیں کہ یہودیت سے تعلق رکھنے والے عیسائیت سے تعلق رکھنے والے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے مذہب یہودیت جو دنیا میں آیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کا کوئی دن مقرر کرو جس میں تم ہماری عبادت کرو ان لوگوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ سنیچر کا آج بھی ان کے وہاں سنیچر عبادت کے لیے انتخاب کیا ہے. اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ تمہارا انتخاب ہے, تمہارے اللہ کے وہاں کوئی اور دین تھا, لیکن جب تم نے سنیچر کا انتخاب کیا تو اللہ کو بھی منظور ہے. مذہب عیسائیت جب دنیا میں آیا تو اللہ نے ان سے بھی یہ کہا کہ تم ہفتے کا کوئی دن مقرر کرو جس میں تم ہماری عبادت کرو گے. ان لوگوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ اتوار, آج بھی ان کے وہاں اتوار کا دن ہے, بلکہ اب تو مسلمانوں کو بھی وہ دن جمعہ کے مقابلے میں زیادہ پیارا ہونے لگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس امت سے بھی کہا گیا کہ تم ہفتے کا کوئی دن مقرر کرو. ہمارے نبی علیہ السلام نے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرے رب کو بھی جمعہ ہی کا دن پسند تھا. معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ کا پسندیدہ دن ہے. اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں حضرت فرماتے ہم پہلے ہیں, جمعہ پہلے آتا ہے, پھر یہود ہے, سنیچر بعد میں آتا ہے, پھر نصارہ ہے, اس لیے کہ اتوار تیسرے نمبر پر آتا ہے. اگلی قوموں کو اللہ نے جب عبادت کے لیے سنیچر اور اتوار دیا, جو ان لوگوں کی چوائس تھی, ان لوگوں کا انتخاب تھا, تو ان لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم 24 گھنٹہ ہماری عبادت کرو گے. 24 گھنٹہ یہود سے کہا گیا تھا کہ جمعہ کے غروب سے لے کر سنیچر کے غروب تک تمہیں ہماری عبادت کرنا ہوگا, اس میں تم اپنا کوئی کام نہیں کر سکو گے سوائے ہماری عبادت پورے 24 گھنٹے. اسی لیے قرآن گواہ ہے کہ ان لوگوں نے جب سنیچر کے دن میں ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ كَذَلِكْ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تالوت جب لشکر لے کر نکلے ہیں جس میں داؤد علیہ السلام بھی ہے جالوت کے مقابلے میں، فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جمعہ کا دن تھا، میدان بالکل ہاتھ میں ہے تالوت کے کہ اب کامیاب ہو جائے، ادھر آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے. تالوت نے کہا کہ اللہ اگر آفتاب غروب ہو گیا تو سنیچر شروع ہو جائے گا اور مجھے لا محالہ جنگ بند کرنی ہوگی. وہ ہاتھ میں آیا ہوا میدان ہاتھوں سے نکل جائے گا. اے اللہ تو اس آفتاب کو روک دے. اور آفتاب سے تالوت نے یوں کہا کہ تو جس رب کے حکم سے چل رہا ہے اسی رب کے حکم سے ہم بھی آئے ہوئے ہیں، تو رک جا یہاں تک کہ ہمارا میدان فتح ہو جائے. اللہ نے آفتاب کو روک دیا. دنیا گواہ ہے کہ وہ دن وہ تھا کہ جو اپنے وقت سے زیادہ لمبا ہوا. تو 24 گھنٹے مانگے، عیسائیت آئی 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں میں سوائے عبادت کے کوئی کام نہیں. عیسائیت کے وہاں حکم تھا کہ سنیچر کے غروب سے مغرب کے غروب تک ہماری عبادت. مذہب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اب یہ امت بھی اللہ سے پوچھ رہی ہے کہ اللہ تو نے اگلی قوموں سے 24 گھنٹے مانگے تھے عبادت کے، ہم سے کتنا مانگے گا؟ ہم سے بھی 24 گھنٹے. فرمایا نا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا 24 گھنٹے نہیں مانگتا تم سے، تم تو میرے لادلے نبی کی امت ہو، تم بڑھاپے میں آئے ہو، دنیا کی انتہا چل رہی ہے، بڑھاپا ہے یہ، تم بڑھاپے میں آئے ہو اور بروہوں سے کام کم شاباشیاں زیادہ. ایک نماز پڑھو گے 10 نماز، ایک روزہ رکھو گے 10 روزہ، ایک نیکی کرو گے فلہو عشر امثالیہ 10 نیکی، ایک حج کرو گے زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ کے راستے کا پیسہ خرچ کرو گے ہم اس کو احد پہاڑ کی طرف بڑھا کر بہت بڑا کر دیں گے. بہت دیا اس امت کو، حتیٰ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو حسد بھی ہو گیا، حدیث شریف میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک قوم نے صبح سے دوپہر تک کام کیا، لمبا وقت ہے نا صبح سے دوپہر، جتنا کام اتنا بدلہ. دوسری قوم نے زہر سے عصر کام کیا، عیسائیت، جتنا کام اتنا بدلہ. تیسری قوم امت محمدیہ عصر سے مغرب کام کیا، شارٹ وقت ہے نا، جتنا کام اس سے ڈبل. تو یہودیت اور عیسائیت نے یوں کہا کہ رب کریم کام تو ہم نے تیرا زیادہ کیا اور تو ان کو زیادہ دے رہا ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہارے حصے میں کمی تو نہیں کی ہے نا، جتنا کام اتنا تمہیں دیا ہے، باقی محمد کی امت کو میں جو زیادہ دے رہا ہوں یہ میرا فضل ہے، میں اپنا فضل جسے چاہے عطا کروں. تو اگلی امتوں سے 24 گھنٹے مانگے عبادت کے، اس امت سے 24 گھنٹے نہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان جب ہو جائے سارے کاروبار چھوڑ دو. اذان کے موقع پر سارے، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہے، دکانیں بند کرو اذان کے بعد، مسجد کی طرف چلو. کتنا وقت؟ جب تک کہ نماز ہو جائے. اللہ نے کتنا وقت ہم سے مانگا؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. یہ تو بیچ میں بیان آ گیا اس لیے وقت لمبا ہو گیا، ورنہ آدھا پونا گھنٹہ، اس امت سے اتنا ہی وقت لیا. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر لو تو میں تمہیں مسجد میں تسبیح لے کر نہیں بتاؤں گا. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ کاروبار میں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی تلاش کرو. اللہ لینے پر آیا اس امت سے تو آدھا گھنٹہ لیا، پونا گھنٹہ، ارے چلو ایک گھنٹہ لیا. اور دینے پر آیا تو اس امت کو کتنا دیا؟ ممات فی لیلت الجمعہ او فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کی رات میں مرے گا یا جو جمعہ کے دن میں مرے گا، یعنی جمعرات کے غروب سے آج شام غروب تک میں جو بھی مرے گا، بشرطے کہ ایمان ہو، اللہ قبر کے سوال سے اس کی حفاظت کر لے گا. رواہ الترمذی. لینے پر آیا تو آدھا گھنٹہ اور دینے پر آیا تو 24 گھنٹے نوازا. یہ اللہ کی عطا ہوئی کہ نہیں؟ ہمارے اقابر میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں، علی قاری رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری، وہ اس حدیث پر سوال کرتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جمعہ کو مرنے والے کو جمعہ کو سوال نہ کریں چھتی، اور سنیچر کو سوال کر لیں پھر اللہ، کہ چلو کل چھتی تھی آج پوچھ لو. علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کا حساب بنیوں جیسا نہیں ہے، چھوٹے بچوں کی طرح نہیں کہ آج معاف اور کل پکڑ. اللہ ایک مرتبہ معاف کرتا ہے، قیامت تک پکڑ نہیں کرتا. اور دلائل دیے ہیں. حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی نے فتح مکہ کے موقع پر نبی کے راز کو فاش کیا اور مکہ والوں کے نام خط لکھا، ان محمد یسیر الیکم بالجیش، یسیر کالسیل، محمد ایک لشکر کو لے کر آ رہے ہیں جو پانی کے سیلاب کی طرح چل رہا ہے. جبریل امین نے آ کر حضرت کو بتایا کہ حضرت تمہارا راز فاش ہو گیا، اور تمہارے حاتم نے مکہ کی ایک عورت جا رہی ہے، اس کے نام ایک مکہ کی عورت کے ساتھ ایک خط بھیجا ہے مکہ والوں کے نام، اور روضہ خواب پر وہ عورت ٹھہری ہے. اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو، ابو عبیدہ کو اور ایک تیسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلا جگہ تمہیں عورت ملے گی، اس کے پاس سے وہ خط لے کر آؤ. یہ گئے اس عورت سے کہا کہ خط لا. اس نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں. حضرت علی نے کہا میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا، تیرے پاس خط موجود ہے. لتخرجن الکتاب او لنجردنک، خط نکال یا تیرے کپڑے اتاریں گے، تیرے پاس خط ہے. اس نے چوکی کے اندر سے نکالا، اللہ کے نبی کے پاس خط آیا. حضرت نے حاتم کو بلایا کہ حاتم تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا دانی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق، اس لیے کہ راز فاش کرنے والا منافق ہوتا ہے، حضرت اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. حضرت نے فرمایا حاتم کیوں کام کیا تم نے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں منافق نہیں، میں نے اصل میں یہ سوچا کہ میں تو یمن کا رہنے والا تھا، یمن سے مکہ آیا تھا، اب مکے سے مدینے آیا، میں اکیلا آ گیا، میرے بچے مکے میں ہیں، تو میرے بچے پردیسی ہیں مکے میں، تمہارے سارے رشتہ دار وہاں موجود ہیں جو ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، میرے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کا تو کوئی رشتہ دار نہیں. میں نے سوچا کہ اس خط کے لکھنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن میرا ایک احسان مکہ والوں پر ہوگا، اس احسان کی وجہ سے وہ لوگ میرے اہل و عیال کی حفاظت کر لیں گے، بس صرف یہ نیت تھی. حضرت نے فرمایا میرا حاتم سچا ہے. عمر نے فرمایا اس کی گردن مار دو، فرمایا نہیں عمر، یہ بدری نہیں ہے، حاتم ابن ابی بلتا بدری صاحب، اور بدریوں سے متعلق اللہ کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدریوں، اے بدر میں شریک ہونے والوں، آئندہ تم سے جو بھی قصور ہوگا میں تمہیں ایڈوانس میں معاف کرتا ہوں. دیکھیے ایک مرتبہ جب معاف کر دیا تو پکڑ نہیں فرمائی. یہ ہے ملا علی قاری کی دلیل کہ جب ایک مرتبہ معاف کرتا ہے تو پھر پکڑ نہیں کرتا اللہ. جب جمعہ کو سوالات معاف ہو گئے اب قیامت تک سوال نہیں ہوگا. علی قاری نے آگے ایک بڑے کام کی بات لکھی، اس کو یاد رکھو. فرمایا کہ جمعہ کی موت اللہ سے مانگا کرو، مقدر ہے تو ملے گی، اور اگر مقدر نہیں کسی اور دن میں موت آ گئی تو علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ اور دنوں میں مرنے والے کے ساتھ بھی جمعہ جیسا ہی معاملہ کرے گا. اور دلیل دی انا عبد ذنی بھی, میں میرے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اس کا گمان یہ تھا کہ میں جمعہ میں مروں تو سوال نہ ہو, اللہ کہتا ہے چل میں تیرے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. مانگتے رہو مقدر ہے جمعہ, ورنہ تو اور دن میں ملنے پر بھی اس حدیث کی روشنی میں اللہ سے امید ہے. اور بھائی اللہ ہے ہی رحمت والا. ایک بات اور یاد رکھ لیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر پیر کی موت مانگی, موت یوم الاثنین پیر کی موت ہے, اس نیت سے کہ میرے نبی علیہ السلام دنیا سے پیر کو گئے تھے, تو اتباع نبوی میں اگر پیر کی موت مانگے گا یہ بھی بہت برکت والی موت ہے نبی کی اتباع میں, اور برکت رسول سے اللہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ میں مرنے والے کے ساتھ کرتا ہے. صدیق اکبر نے پیر کی موت مانگی تھی, بخاری شریف میں ہے, ابو بکر نے پوچھا اپنی بیٹی عائشہ سے, بیٹی اللہ کے حبیب کس دنیا کس دن رخصت ہوئے تھے؟ فرمایا یوم الاثنین پیر کے دن. آج کیا دن ہے؟ فرمایا اتوار ہے. فرمایا میرے نبی کو کتنی چادروں میں تم نے کفن دیا تھا؟ فرمایا تین چادروں میں, لیس فیہا امامہ ولا قمیص. تو حضرت صدیق نے فرمایا تو ٹھیک ہے, کل پیر ہے نا, کل میں بھی اپنے رب سے مل جاؤں گا اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی اتباع میں پیر کی موت مانگی. اور ایسا ہی ہوا, حضرت پیر کو بعد العصر دنیا سے تشریف لے گئے. ایک عجیب نقطہ یہاں علماء نے لکھا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن چاشت کے پہلے ہوا اور صدیق کا انتقال شام کو ہوا, بزبان حال گویا کہ صدیق شام کو دنیا سے رخصت ہو کر اس بات کی طرف اشارہ کر گئے کہ میرے آقا میں مرنے میں بھی آپ کے پیچھے چلوں گا, آگے نہیں چلوں گا. شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ نقطہ لکھا ہے, آپ کے پیچھے آگے نہیں. نبی نبی ہے, نبی کی اتباع بہت ضروری ہے. تو پیر کی موت بھی بڑی عجیب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جتنی اپنی رحمت کو کھولا ہے اتنے اپنے قہر اور عذاب کو نہیں کھولا. خدا پاک کی قسم اگر وہ اپنے قہر اور عذاب کو کھول دے تو اس زمین پر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. اسی کو حضرت نے صلاۃ الکسوف میں یوں فرمایا تھا, سورج گرہن کی نماز کے بعد, کہ میں جو باتیں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے گا. اشارہ اسی بات کی طرف کہ اللہ نے اپنی رحمت کو بہت کھولا, بہت کھولا اپنی رحمت کو, اور اسی لیے بندے کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ گناہ کرتا ہے پھر بھی کہتا ہے رحمت بہت بڑی ہے معاف کر دے گا. یہ دھوکہ اسی لیے ہو گیا, اگر وہ اپنے قہر اور عذاب کو کھول دے تو خدا کی قسم یہ جملے بند ہو جائیں گے. لیکن اس نے اپنے عذاب اور قہر کو نہیں کھولا, بلکہ اپنی رحمت کو کھولتے ہوئے اس نے اپنے عرش پر بھی لکھ دیا سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. لیکن رحمت کے دھوکے میں گناہ نہ کرو, یقیناً رحمت اس کی بہت بڑی ہے لیکن قہر و عذاب بھی اس کا بہت بڑا ہے. رحمت کے دھوکے میں کیا معلوم کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں, توبہ کا وقت ملتا بھی ہے یا نہیں, اللہ کی توجہ ہوتی بھی ہے یا نہیں. اس نے تو اپنی توفیق اپنی رحمت کو یوں کھولا حدیث میں منبحات ابن حجر میں ابن حجر نے ایک روایت نقل کی یا ابن آدم انت تنسانی ولا انساکا اللہ اکبر یا آدم کی اولاد تو مجھے بھول گیا میں تجھے نہیں بھولوں گا اس کے ساتھ فرمایا یا ابن آدم یا آدم کی اولاد تو مجھے خوشیوں میں یاد کرے گا میں تجھے غمیوں میں یاد کروں گا اے ابن آدم تو جوانی میں یاد کرے گا میں بڑھاپے میں نصرت کروں گا اے ابن آدم تو حیاتی میں یاد کرے گا میں بعد الموت تیری مدد کروں گا ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب قاندلوی سم المحادر المدنی نور اللہ مرکدہ نے ایک عجیب بات لکھی عشاء کی نماز کی حکمت میں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو عشاء کی نماز کیوں رکھی فرمایا مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے تھوڑی دیر پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے فرمایا یہ تھوڑی دیر کا اجالا ہے وہاں تک لوگ دن بھر کے کاموں کے تذکرے کرتے ہیں آج یہ کیا وہ کیا فلاں کیا وہاں گئے تھے جہاں رات شروع ہو گئے تو اب دن کے کام نسیہ منسیہ بلا دیے گئے اب رات کے تذکرے شروع سو جاؤ بستر بچھاؤ بچوں جلدی سو جاؤ صبح اٹھنا ہے تھوڑی دیر دن کے تذکرے پھر رات کے تذکرے دن کے کام بلا دیے گئے فرمایا انسان جب تیرا بھی آفتاب غروب ہوگا قبر میں تو مرے گا تو تیرے مرنے کے بعد چند دن تجھے یاد کیا جائے گا پھر تو بھی ایسے ہی بھلایا جائے گا جیسے دن کے کاموں کو بھلایا جاتا ہے اے انسان رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے جب لوگ تجھے بھول جائیں گے اللہ تجھے یاد کرے گا حضرت شیخ نے حکمت لکھی ہے اس پر ہاں میرے بھائیو ہم عشاء کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے بنے عشاء اور فجر کی تاکید میں تو حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ نہیں آتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنا نائب بناؤں اور میں نکلوں ان لوگوں کے مکانوں پر جو جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے میں ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں اور حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ مسجد میں مرمات تقسیم ہو رہے ہیں مرمات کا معنی تیر اس زمانے میں تیر چلتے تھے نا تیر تقسیم ہو رہے ہیں یا بکری کے کھر اور سرری پائے تقسیم ہو رہے ہیں سرری پائے قیمتی ہوتے ہیں فرمایا اگر یہ پتا چل جائے کہ مسجد میں یہ تقسیم ہو رہے ہیں میں اس کی مثال اپنے بچوں کو دیتا ہوں کہ اگر یہ اعلان ہو جائیں کہ آج عشاء کی نماز میں 500-500 گرام مٹھائی کے پیکٹ ملنے والے ہیں تو جو کبھی نہیں آتے وہ بھی نماز میں آ جائیں گے حضرت یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں تو عشاء کی نماز فجر کی نماز اندھیروں میں جو چلے گا اللہ اس کی قبر کے اندھیروں میں اجالا کرے گا ہمیں چاہیے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حضرت شیخ پر تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کو بہت کھولا تھا بات سے بات مجھے یاد آ گئی حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن دنیا سے رخصت ہو رہے فجر کی نماز اپنے کمرے میں اپنے حجرہ شریفہ میں پڑھی ہمت نہیں تھی مسجد میں جانے کی صدیق امامت کرا رہے ہیں حضرت نے نماز پڑھی اور اپنے دروازے کا پردہ تھوڑا سا ہٹایا اور اپنے صحابہ کو دیکھا وہاں نماز ہو رہی ہے حضرت یہاں حجرے میں ہے اور پھر فتبسم حضرت ہنسے صحابہ نے کنکھیوں سے جو حضور کو دیکھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوئی کہ شاید حضور تشریف لا رہے فرمایا آج کئی دو تین دن گزر گئے تھے کہ حضرت مسلح پر نہیں آئے ہم چاہ رہے تھے کہ حضرت تشریف لائے فرمایا اتنی خوشی تھی کہ خطرہ تھا کہ ہم نماز نہ توڑ دیں لیکن حضرت نے مسکرا کر پردہ ڈال دیا اب محدثین بحث فرماتے ہیں کہ حضرت کیوں ہنسے مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی عام محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت کے ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ جب میں اس مشن کو لے کر چلا تو اکیلا تھا آج میری جماعت تیار ہو چکی ہر ایک کو اپنے لہلہاتے باغ پر خوشی ہوتی ہے اس پر حضرت خوش ہوئے حضرت شیخ فرماتے ہیں محدثین کا یہ جواب میرے سر پر لیکن میرا بھی ایک جواب ہے چکی کا پات یہ ہے حضرت نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا اور حضرت اس پر ایک لطیفہ سناتے تھے اور وہ لطیفہ یہ تھا کہ جاہل پیر تھا اور اس کے جاہل مرید تھے جیسے آج کل جاہل پیروں کی کمی کہاں ہے جاہل پیر اور جاہل مرید تو مریدوں نے سوال یہ کیا کہ یہ نشان کس کا ہے زمین پر تو پیر صاحب پہلے ہنسے پھر روئے تو مریدوں نے کہا کہ حضرت اب تین سوال ہیں آپ ہنسے کیوں روئے کیوں اور یہ ہے کیا تو پیر صاحب نے کہا ہنسنا اس پر آیا کہ چلو مجھ جیسا حقائق اور دقائق کو بتانے والا موجود ہیں تو اس پر مجھے ہنسی آئی اور رونا اس پر آیا کہ میں مر جاؤں گا تو تمہیں کون بتائے گا یہ ہے کیا تو ہمارے وہاں پہلے زمانے میں ہاتھ چکی چلتی تھی اس کے دو پاٹ ہوتے تھے ایک نیچے کا ایک اوپر کا تو کہا اوپر کا پاٹ کہیں پڑا ہوا تھا پتھر وہ ہرن بھاگ رہا تھا تو ہرن کا پاؤں پھنس گیا اس میں تو وہ پتھر لے کر بھاگا وہ ہرن جو ہے پتھر لے کر یہ اس کا نشان ہے حضرت نے فرمایا جاہل پیر کو اتنا پتا نہیں کہ اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے چلے گا وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان تھا فرمایا جیسے وہ جاہل پیر کے جاہل مرید میں بھی جاہل استاذ تمہارے لیے لیکن یہ حضرت کی تواضع تھی ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو چھپا دیا تھا ہاں میرے بھائیو تواضع بہت بڑی چیز ہے بڑے بول اللہ کو پسند نہیں بڑے بول اللہ کو نہیں پسند میں بہت خطرناک جملہ ہے میں کر رہا ہوں میری وجہ سے ہوا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا انتظام کتنا اچھا میں ایک دن عبادت پورا ایک دن اہل و عیال فیملی کے لیے اور ایک دن لوگوں کے جھگڑے مخاصمت کے لیے اور عبادت کی ترتیب بھی کتنی اچھی کہ میرے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت اللہ میرا انتظام اللہ نے فرمایا داؤد یہ انتظام بھی میری توفیق سے میری توفیق سے آج کہتے ہیں میرا انتظام اسکول میں میرا انتظام مدرسے میں میرا انتظام میرا فرمایا داؤد یہ انتظام میری طرف سے میری توفیق سے اب میں تجھے فتنے میں مبتلا کروں گا اللہ کہہ رہا ہے مستدرک کے حاکم میں پوری روایت موجود ہے داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو کس دن فتنے میں مبتلا کرے گا آزمائش میں امتحان میں مجھے بتا دینا فرمایا پھر امتحان کیسا ایک دن عبادت میں تھے اور کوئی اپنا مقدمہ لے کر آیا منت سماعت کرنے لگا فرمایا حضرت عبادت میں فرمایا میرا مقدمہ بہت اہم ہے حضرت نے فرمایا بلاؤ اب وہ مقدمہ لے کر کے حضرت بیٹھے تو پورا دن اس کے مقدمے میں گزر گیا عبادت ایک طرف رہ گئی شام کو اللہ نے وحی اتاری داؤد تیری عبادت کا دن تھا نا کیا ہوا تیرے انتظام کا یہ وہ امتحان ہوا کیا ہوا تیرے امتحان کا حضرت داؤد علیہ السلام فوراً اس بڑے بول پر حالانکہ وہ تو نبی تھے اولو العزم پیغمبر تھے فوراً سجدے میں گر گئے توبہ کرتے ہوئے اسی داؤد علیہ السلام کے سجدے کو سورہ سواد میں بیان کیا سورہ سواد میں جو سجدہ ہے نا اور اس امت کو یہ کہا کہ میرا داؤد جب سجدہ کر رہا ہے تم جب اس آیت کو پڑھو تو تم بھی سجدہ تلاوت کرنا یہ سورہ سواد کا سجدہ وہ ہے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ میں تواضع عاجزی وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کھولتا اس بات کو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ معمول تھا حضرت کا کہ سبق کے بعد نظر دوڑاتے کوئی مہمان ہے تو گھر کھانے لے جاتے روزانہ شان خلیلی تھی حضرت مدنی میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ عادت تھی مہمانوں کو لے جاتے ایک مرتبہ دسترخوان پر گوشت ہے دال ہے اور مہمان سوال کر رہا ہے حضرت سے کہ حضرت نبی کے دسترخوان پر بھی کبھی دو قسم کی ترکاری ہوتی تھی پوچھ رہا ہے نبی کے دسترخوان پر بھی کبھی دو قسم کی ترکاری حضرت جواب دے سکتے تھے جس نے 40 سال بخاری شریف پڑھائی جس نے 12 سال مزار اقدس کے سامنے بیٹھ کر مدینے میں پڑھائی اور جب نبی کا نام آتا تو یوں نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے قال صاحب حاد القبر اس قبر والے نے فرمایا امام بخاری نے باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں کہ دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے اور حدیث لے آئے امام بخاری کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھجور اور کھیرا ککری جس کو ہم بولتے ہیں کھجور اور ککری دونوں کو ملا کر تناول فرمایا تو کھجور ایک ترکاری اور ککری دوسری ترکاری تو دو ترکاری بنانا جائز ہے اس سے ثابت کیا ہے حضرت مدنی کے سامنے یہ روایت تھی حضرت یہ جواب دے سکتے تھے کہ ہاں جائز ہے لیکن تواضع کا پیکر کیا جواب دے رہا ہے بھائی تم ہم سے سنت نہ پوچھا کرو ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی ہمارے اکابر کی زندگی تواضع میں گزری انکساری اور عاجزی سے بڑے بول نہیں تھے ان کے پاس انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فنا کیا تھا مٹایا تھا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا جواب میرے سر پر جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ اس لیے تھی جب صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ سوچا ہوگا کہ آیا تھا تو میں اکیلا تھا اب میری جماعت تیار ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے دل پر بھی ایک جواب آتا ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ جب اپنے مصلے پر صدیق اکبر کو دیکھا تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اب تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا اور یقیناً صدیق نے امت کو سنبھالا بڑے خطرناک حالات تھے حضرت کے جانے کے بعد صدیق نے امت کو سنبھالا بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں اپنے لین دین میں اپنے معاملات میں دیکھو عبادتوں میں تو ہم کچھ اچھے ہیں مسجد بھری پڑی ہے عبادتوں میں نمازیں اچھی ادا ہو رہی ہے لیکن بگاڑ معاملات کا ہے بگاڑ معاشرت کا ہے بگاڑ اخلاق کا ہے ہمارے معاملات معاشرت اور اخلاق اتنے گر چکے ہیں امام بخاری نے ایک روایت نقل فرمائی بخاری شریف میں جس کو حدیث الغار کہا جاتا ہے بنی اسرائیل میں 3 آدمی جا رہے تھے بارش آئی ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لی ایک بہت بڑی چٹان دروازے پر آ گئی اور وہ ہٹانا مشکل ان تینوں نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیے تھے اس کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور ایک نے دعا کی کہ اللہ میرے ماں باپ بہت ضعیف تھے میں روزانہ بکریاں چرا کر آتا تھا شام کو دودھ پلاتا تھا ایک رات میں بہت دیر سے آیا ماں باپ سو چکے تھے میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھانا پسند نہیں فرمایا نیند خراب ہوگی میں دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا اللہ کرے میرے جوان کو اپنے ماں باپ کی یہ اتباع نصیب ہو جائے آج میرا جوان اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں دکھانے والا ہو گیا اسے کچھ فکر نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نیند کی گولی پی کر سوئے ہوئے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی پھر دوبارہ اسے نیند نہیں آئے گی یہ رات 2 بجے تک گھومتا ہے اویس کرنی صحابی نہیں ہے نبی کے دور میں ایمان لائے امام مسلم نے روایت نقل فرمائی رویت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن حضرت عمر کو میرے آقا یوں کہہ کر جاتے ہیں کہ عمر یمن جانا ہو تو قرن قبیلہ قرن میں بنو عامر میں ایک اویس نام کا آدمی ہوگا جس کے نشانی یہ کہ اس کے پشت پر کور کا داغ ہے, برس برس برس کی بیماری, کور کا ایک داغ ہے ایک گرم کے برابر, وہ مل جائیں تو اس سے دعا کرانا. عمر کو کہا دعا کرانا. کون عمر؟ جو نبی کے قدموں میں سو رہا ہے, جو عشرہ مبشرہ میں سے, جس سے متعلق کہا گیا کہ میرے بعد نبی ہوتا اگر کوئی تو عمر ہوتا, جو بولتا ہے تو وہی اترتی ہے. اس کا مقام عمر کا دیکھو. اور اس عمر کو کہہ رہے ہیں اس سے دعا کرانا جو صحابی نہیں ہے, جس نے نبی کو نہیں دیکھا. عمر کا یمن جانا نہیں ہوا, ایک مرتبہ حج میں اعلان کیا, یمن کے حجاج ہیں کھڑے ہو گئے, کرنے والے ہیں کھڑے ہو گئے, بنو عامر کے لوگ ہیں کھڑے ہو گئے, تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, فرمایا ہاں وہ میرا بھتیجا ہے. فرمایا حج میں آیا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا عرفات میں اونٹنیاں چرا رہا ہے. کہتے عمر نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑا کہ چلو. اویس کے پاس گئے, اونٹنیاں چر رہی ہے, حضرت نماز پڑھ رہے, دیکھا کہ کوئی آئے ہیں جلدی جلدی نماز پوری کی. کہتے علی نے فرمایا امیر المؤمنین ہے یہ. چونک گئے اویس. فرمایا تم اویس؟ ماں کا نام رکھا ہوا نام؟ فرمایا ہاں. قرض سے تعلق بنو عامر سے؟ فرمایا ہاں. پوری جو حضرت نے بتایا تھا نا سارا. فرمایا کرتا اٹھاؤ. کرتا اٹھایا تو کور کا داغ تھا برس کا. کہتے عمر نے ہاتھ پکڑے اور فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو. فرمایا حضرت آپ کے لیے میں, آپ تو صحابی ہو, آپ کے لیے. فرمایا تیری ماں کے مقام نے تجھے وہاں پہنچایا ہے. ہاں میرے جوانوں, اپنے ماں باپ کو نہ رلاؤ نہ ستاؤ. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اولاد کی ہلاکت کے لیے ماں باپ کا بد دعا کرنا شرط نہیں ہے. یا العلوم دیکھ لینا, بد دعا کرنا شرط نہیں ہے, صرف ان کے دل کا دکھنا یہ اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. صرف دل کا دکھنا. اللہ ہمارے جوانوں کو اپنے ماں باپ کی تکریم اور تعظیم نصیب فرمائے. تو ایک نے کہا کہ اللہ میرے ماں باپ ضعیف تھے, میں بہت دیر آیا, سو چکے تھے, صبح تک پیالہ لے کر کھڑا رہا. میرا عمل اگر اللہ تجھے پسند ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے, تھوڑی ہٹ گئی. دوسرے نے کہا اللہ میری چچا زاد بہن بہت غریب تھی, مجھ سے پیسے مانگتی تھی. میں نے ایک مرتبہ, اور میں ہر وقت اس سے کہتا تھا, اپنی ناجائز شرط رکھتا تھا, مجھے منہ کالا کرنے دے, لیکن وہ ہر وقت منع کرتی تھی. ایک مرتبہ بہت مجبور ہو گئی, مجبوری میں اس نے میری شرط قبول کر لی. میں نے 100 دینار دیے. میں اس کے قریب گیا, اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر. میں اٹھ گیا. اللہ تیرے نام پر میں اٹھا, اگر میرا عمل تجھے پسند ہو تو اس پتھر کو ہٹا دے. اور ہٹا. اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. کسی غریب, کسی یتیم, کسی بیوہ, کسی قرض میں ڈوبے ہوئے کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. اس کی زمین, اس کا مکان, اس کی پراپرٹی اس کی مجبوری کی وجہ سے مفت میں لینے کی کوشش نہ کرو. وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم بھی تدبیریں کر رہے ہو, وہ بھی تدبیریں کر رہا ہے, تمہاری تدبیریں فیل ہوگی اس کے سامنے. تیسرے نے کہا کہ اللہ میرا ایک مزدور تھا, شام تک مزدوری کی, مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا, اچھی خاصی انکم ہو گئی. کچھ وقت کے بعد وہ مزدوری لینے آیا. میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے. وہ خوش ہوا, مجھے دعائیں دی, اللہ میرا یہ عمل اگر تیرے لیے تھا تو تو اس چٹان کو ہٹا دے, ہٹا دے. ہمارے حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات اس روایت پر ارشاد فرماتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, ان تینوں نے اپنی عبادت پیش نہیں کی, اپنے معاملات پیش کیے. حدیث پر غور کیا, یہ نہیں کہا میں بہت نمازی تھا پتھر ہٹا دے, اپنے معاملات پیش کیے. ان کے معاملات صحیح تھے, بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, مزدور کے ساتھ. اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا. اے مسلمانوں, اگر تم بھی اپنے معاملات کو صحیح کرو گے, اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. معاملات صحیح کرو, تجارتوں میں جھوٹ نہ بولو, کاروبار میں جھوٹ نہ بولو, سچائی کے ساتھ کماؤ، دھوکے کے ساتھ نہ کماؤ. میرے نبی مدینے کے بازار میں گزرے، گیہوں کا ڈھیر تھا، ہاتھ ڈالا اندر سے پانی والے گیہوں. حضرت نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ فرمایا کچھ مال بھیگ گیا تھا، سوکھے مال سے ملا دیا. حضرت نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکا دے وہ میرا نہیں ہو سکتا. دھوکے بازی سے نہ کماؤ میرے بھائی. ہم کیوں اپنے حلال کی کمائی کو ناجائز بنا دیتے؟ حلال کماؤ، تھوڑا کماؤ، سچ بول کر مکاریت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے معاشرے کو صحیح کرو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرو. آج ہمارے جوانوں کا حال یہ، دوستوں سے پارتیاں کرتے ہیں اور گھر میں بیوی رو رہی ہے. میرا نبی 1400 سال پہلے اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ تیری امت پر یہ حالات آئیں گے. ترمذی کی روایت میں ہے 14 نشانیاں، اس میں ایک نشانی اکا امہ اکا ابو ہو و ادنا صدیقہ ہو، ماں کو دھکا دے گا، باپ کو لات مارے گا اور دوستوں سے پارتیاں کرے گا. یہ میرا نبی کہہ کر گیا. دوسری روایت میں فرمایا انتلد الامت ربتہا، ہاں میری امت پر وہ دور آئے گا کہ بچہ سیٹھ بنے گا اور ماں کو نوکرانی بنائے گا. یہ وہ دور ہے. تو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے تابع بناؤ، معاملات صحیح کرو، معاشرت اپنے صحیح کرو، اخلاق اپنے صحیح کرو. میرا نبی ہمارے لیے بہت رو کر گیا ہے، بہت رو کر گیا ہے، ہمارے لیے رات دن رویا ہے. اور یاد رکھو ہمارے بگڑے ہوئے حالات ہیں، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں اتر رہا ہے. اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ نبی کی دعائیں ہیں، نبی کی دعائیں ہیں کہ ہم جی رہے ہیں زمین، ورنہ ہم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دی، تجارت اور سود کے فرق کو ختم کر دیا، نکاح اور زنا کا فرق ہم میں ختم ہو گیا. ہم وہ سارے اعمال کر رہے ہیں جن اعمال کی بنیاد پر اگلی قوموں پر عذاب اترا تھا. اگر بنی اسرائیل پر اللہ میدکوں کا عذاب اتار سکتا ہے، چینچری کا عذاب اتار سکتا ہے، خون کا عذاب اتار سکتا ہے، والکمل والدم والدفادع والدم آیات مفصلات، ان کے بستروں پر میدک، ان کے کھانے میں میدک، ان کے بستر پر چینچری، ان کے کپڑوں میں چینچری، یہ عذاب ان پر اتار سکتا ہے. اے عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والوں، اللہ ہمارے بستروں پر بھی سانپ اور بچھو کا عذاب اتار سکتا ہے، لیکن نہیں اتار رہا ہے. دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نہیں اتار رہا بلکہ چین کی نیند سلا رہا ہے ہم کو، چین کی نیند. عشاء کی نماز کے چھوڑنے والے کو ایک آخری بات، وقت پورا ہوا. میرے بھائیوں، سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند. ایک عورت بیوہ ہو گئی، تعاون کی ضرورت رہی، کسی مالدار کے پاس گئی، میری مدد کر. اس نے کہا تم نہیں دوں گا. اس نے کہا میں سید ہوں، نبی کی آل اولاد سے ہوں، بیوہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میرے دیور اور جیت نے سامان لے لیا، میرے بچے یتیم ہو چکے، میری مدد کر. اس نے کہا تو سید ہے، اس کی دلیل لا، تو سید ہے اس کی. اس نے کہا میں کیا دلیل پیش کروں، میں سید ہوں. نہیں دیا، وہ کہیں اور چلی گئی. کوئی معمولی انسان نے واقعہ نہیں لکھا، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے، محدث ہے وہ. رات میں خواب دیکھ رہا ہے وہ مالدار، اللہ کے نبی ہے خواب میں، ایک مکان ہے. نبی فرما رہے ہیں میں یہ مکان میری امت کے ایک مومن متقی کو دلاؤں گا، مومن متقی. تو وہ مالدار کہنے لگا حضرت میں بھی تو مومن ہوں آپ کی امت کا. تو حضرت نے فرمایا تم مومن ہو، اس کی دلیل لاؤ. تم نے میری بیٹی سے تم نے دلیل مانگی تھی، تم مومن ہو، اس کی دلیل لاؤ. وہ صبح اٹھا، پریشان حال ہے، تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ اس عورت کو کسی مجوس نے پناہ دے رکھی. اس کے گھر گیا، منت سماجت کی کہ وہ فیملی مجھے دے دے، میں تعاون کا. کہا نہیں. کہا تو غیر مسلم، یہ مسلم نبانی ہوگا. کہا مجھے غیر مسلم نہ کہ، ان کی برکت سے مجھے کل ایمان نصیب ہوا ہے. اتنے پر بس نہیں، اگلی تو سنو. فرمایا رات کو جب میرا نبی تجھے اس مکان سے انکار کر رہا تھا تو مجھے وہ مکان دلا رہا تھا. اللہ کے نبی کو اپنی آل اولاد سے جتنا پیار، اس سے زیادہ پیار آپ کو اپنی امت سے ہے. مرض الوفات ہے، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ ملک الموت بھی حاضر ہے، سلام کر کے اجازت مانگ رہے. فرمایا بلاؤ. فرمایا آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو چلیں اور چاہیں تو دنیا میں رہیں, اس معاشیتا آپ جتنا رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں اور آپ چلنا چاہیں تو چلیں. فرمایا آپ کی کیا رائے؟ جبریل نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, دونوں باتوں کا اختیار ہے. فرمایا میں رائے پوچھ رہا ہوں. فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی مشتاق للقائک کا, اللہ کے حبیب اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, اگر آپ چلیں تو اچھا. فرمایا میں چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے رب کو پوچھ لو میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. میرے بھائیوں, وہ آخری وقت میں بھی اپنی امت کے لیے رو کر گیا ہے, اس امت کے پاس درود شریف کا وقت نہیں رہا, اس امت کے پاس اس کی سنتوں کے سودے ہو رہے ہیں. یہ بیچ رہی ہے اس نبی کی شریعت کو. میں حج کے موقع پر شیخ ابو النجم مصری دامت برکاتہم العالیہ جو حج کے ٹائم پر حرم شریف میں بیان کرتے ہیں باب العمرہ سے اوپر, میں ان کے بیان میں اسی سال حج میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک عجیب جملہ بے تحاشا رو پڑا. انہوں نے کہا امت اس وقت ان حالات پر آئی ہوئی ہے, لو کان النبی یحین, اگر نبی موجود ہوتے تو یہ امت اپنے نبی کا بھی سودا کر دیتی. اتنے گھناؤنے اخلاق پر امت اتری ہوئی. اللہ ہمیں معاف فرمائے, عوام بھی بگڑ چکے, خواص بھی بگڑ چکے. اللہ ہمیں اپنے نبی کے صحیح طور پر اتباع نصیب فرمائے. اپنی زندگی کو حضور کی سنتوں پر لاؤ, اپنی زندگی کو, اپنے معاملات کو, معاشرت کو, اخلاق کو, عبادات کو, عقائد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر لاؤ. معاف کرو ایک دوسرے کو, درگزر کرو ایک دوسرے کو, دل وسیع رکھو. میرے نبی نے عبداللہ ابن ابی کو معاف کیا, اس کی جنازے کی نماز پڑھائی, اپنا کرتا مبارک دیا اس کے کفن میں. اتنا نہیں, منافقوں کے سردار ستانے والے کو اس کے منہ کو کھول کر اپنا لعاب بھی دیا اس کو. معاف کرو, درگزر کرو, سینہ وسیع رکھو, مل جل کر رہو, اتفاق سے رہو, پیار سے رہو, ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالو, ایک دوسرے کی ٹوپیاں نہ اڑاؤ, ایک دوسرے کو کورٹ کچہری اور پولیسوں کے حوالے نہ کرو. یاد رکھو ہم کسی کے عیب کو چھپائیں گے, اللہ ہمارے عیب کو چھپائے گا. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.